ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का विषय है रामचंद्र भगवान। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। सामान्यतः हमारा विषय है कृष्ण। हमारा आंदोलन का प्रसिद्ध नाम है हरे कृष्ण आंदोलन, या भारत में लोग हरे रामा हरे कृष्ण बोलते और भारत के बाहर हरे कृष्ण बोलते। तो रोज हमारा विषय है कृष्ण, आज हमारा विषय है रामा। क्या भेद है राम और कृष्ण में, क्या भेद है? तो इसके बारे में भक्त हनुमान ने कहा, श्रीनाथ है जानकी नाथ है चावेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम कमलोचन। हनुमान जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ अर्थात नारायण या कृष्ण और जानकी नाथ अर्थात रघुपति राघव राजा राम, ये दोनों व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। दोनों परम पुरुष परमेश्वर भगवान है। परंतु हनुमान कहते हैं मम सर्वस्व, मेरा प्राण का प्राण कौन है? राम कमल लोचन राम। तो राम और कृष्ण में ये दोनों में भेद नहीं है। दोनों परम पुरुष सर्वाराध्य सर्वोपरि भगवान है। परंतु कुछ भेद भी है। राम के भक्त है और कृष्ण के भक्त है, दोनों एक ही परम पुरुष है। परंतु दोनों की लीला में और चरित्र में और स्वभाव में बड़ा भेद है। तो ऐसे कैसे होते हैं? तो ऐसे समझना चाहिए कि एक व्यक्ति में अलग अलग भाव होते हैं अलग अलग समय पर। जैसे एक व्यक्ति अपना घर में तो एक महिला का स्वामी होते हैं और हम दो हमारे दो एक लड़का एक लड़की के पिता है और घर में उसका स्वभाव अलग होते है। उसका ऑफिस या दुकान में भाव से, मतलब वो व्यक्ति जब ऑफिस जाते हैं तो कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं बात बोलते हैं, तो अलग होते गौर घर का भाव से। और पोशाक भी ड्रेस भी अलग होते, तो शायद घर में खाली लंगी पहनने और कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, लेकिन ऑफिस में सूट पैंट ऐसे पहनने हैं। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग स्थिति में पोशाक भाव व्यवहार सब अलग होते हैं और नाम भी अलग होते हैं। घर में वो व्यक्ति के अपने बच्चों उसको पापा बोलते, तो ऑफिस में उसको कोई उसको पापा नहीं बोलते। बोलते सर, तो ऐसे नाम रूप गुण लीला सब अलग होते। तो इस प्रकार भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष, और उनके बहुत अंश और कला है जो उनसे अभिन्न है, परंतु अलग अलग लीला रस आस्वादन करने के लिए, अलग अलग लीला विलास करने के लिए, अलग अलग भक्तों की भक्ति भावना से परस्पर व्यवहार करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग लीला विलास करते हैं। तो कृष्णा और राम एक ही व्यक्ति है, परंतु एक ही व्यक्ति होते हुए भी रामचंद्र भगवान का स्वभाव और लीला श्री कृष्ण की लीला से पृथक होते, परंतु एक ही भगवान है। तो सामान्यतः हम रोज कृष्ण कथा कहते हैं और आज का हम राम कथा कहते हैं। हम रोज राम कथा नहीं बोलते, हम रोज राम कथा कहते हैं, परंतु हम कृष्ण बोलते, क्योंकि कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम है। भगवान के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्म वैकुंठपति नारायण, तो सब भगवान ही है, परंतु भगवान का मूल रूप है कृष्ण। तो यदि हम कृष्ण कहते हैं, उसका मतलब है कृष्ण राम नृसिंह वराह वामन सभी अवतार। तो कृष्ण लीला और राम लीला में बहुत भेद होते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण भगवान जो एक ही व्यक्ति है, वे मर्यादा लंघन करने वाला प्रेम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण की लीला की माधुरता का मूल है मर्यादा लंघन करना, उससे प्रेम रस अधिक होते। तो भगवान राम मकान चौरी वाले नहीं है, कृष्ण भगवान है। तो सब नियम है मानव समाज में, सब नियम जो है, तो भगवान कृष्ण सब कुछ लंघन करते, और इस प्रकार वे स्थापन करते हैं कि वे भगवान है, क्योंकि भगवान किसी नियम से बाधित नहीं है, वे सब नियम के अतीत है, वेद वचन के अतीत भी है कृष्ण। और रामचंद्र भगवान आदर्श रूप से सब वेद नियम पालन करने से स्थापन करते हैं कि वे भगवान है। भगवान है आदर्श सब नियम पालन करने में, और कि भगवान सब नियम लंघन भी कर सकते हैं, तो उस प्रकार भी वे भगवान है। नियम पालन करने में भगवान जैसे कोई उस प्रकार सख्त नहीं हो सकते नियम पालन करने में, और यदि भगवान चाहते हैं तो सब नियम भी लंघन कर सकते, तो फिर भी वे भगवान है। तो भगवान सब नियम लंघन करते हैं कृष्ण के रूप में, परंतु उससे कुछ अन्याय नहीं होते, कुछ लज्जा नहीं होते, कुछ अमंगल नहीं होते। भगवान सब कुछ जो करते हैं वो सब कुछ मंगल ही है। तो भगवान कृष्ण चोर है, व्यभिचारी है। एक्चुअली भगवान कृष्ण तो चोर नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, परंतु लीला में वे चोर जैसे होते हैं, तो कृष्ण की चोरी करने से भक्तों का आनंद का वर्धन होते हैं। तो भगवान कृष्ण का वेद नियम लंघन करने से कुछ भी अन्याय करते हैं, परंतु हम जो साधारण जीव हैं, हम कृष्ण का व्यवहार अनुकरण नहीं कर सकते। यदि हम चोरी करते तो हम अपराधी होंगे। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पालन करने से तो सब मानव जाति को आदर्श उदाहरण देते। तो कैसे हम धर्म पालन जैसे कैसे हमको धर्म पालन करने चाहिए। तो राम कौन है, हम राम के बारे में कहते। सामान्यतः वो सब कथा का जो है तो केवल राम लीला कहते अथवा कृष्ण लीला कहते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हम लीला के बारे में ज्यादा नहीं बोलते और इसलिए लोग उठ के जाते कुछ लीला सुनना चाहते। ये सब शुष्क तत्व ज्ञान सुनने में कुछ रुचि नहीं है, परंतु ये सब तत्व ज्ञान सुनने चाहिए। यदि हम केवल लीला कथा सुनते हैं और नहीं जानते तो भगवान कौन है, तो लीला सुन के भी मन भ्रमित होगा और उससे हम अपराध करेंगे। तो राम कौन है, तो एक वचन में हम उत्तर दे सकते हैं, राम भगवान है। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है तो सामान्य लोग नहीं जानते, तो केवल भगवान भगवान कहते हैं, परंतु भगवान का शब्द क्या है नहीं जानते। और कुछ लोग है जो स्वीकार नहीं करना चाहते कि राम भगवान है। आश्चर्य का विषय है कि आज सुबह का समय हम राम मतलब सिकंदराबाद में वो प्रभुपाद मार्ग है, जो यहाँ से कितना 8-10 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, तो वहां पर हम रामनवमी महोत्सव उद्यापन करने के लिए महोत्सव किया और राम कल्याण भी, राम कल्याण भी था। तो वो राम कल्याण करने के लिए वो सब आयोजक एक रामानुज संप्रदाय के पुरोहित को बुलाया। तो पुरोहिती के लिए वो पुरोहित को बुलाया तो उसको नहीं बताया कथा बोलना, परंतु आमंत्रण नहीं मिलके भी वे माइक से कुछ कहना चाहते थे और जोर से बोला, स्थापन करना चाहते थे इंग्लिश में, तेलुगु और में बोला और इंग्लिश में भी एक लाइन बोला कि राम इज अ मैन नॉट गॉड, तो बहुत वैष्णव संप्रदाय के पुरोहित है, ब्राह्मण है, और राम कल्याण और राम की पूजा करने के लिए आया है, परंतु बहुत उत्साहित है, सबको बताया कि राम चंद्र भगवान नहीं है, तो क्यों ऐसा बोला? ये आसुरिक स्वभाव है। तो वैष्णव तिलक था और पोशाक एकदम शुद्ध वैष्णव जैसे था, परंतु उसका उत्साह था ये गलत विषय स्थापन, यानी कि राम भगवान, राम केवल एक साधारण मनुष्य भगवान नहीं है, तो ऐसा बोलने का क्या जरूरत क्या था? यदि राम भगवान नहीं है तो हम राम की पूजा करते क्यों? तो रामचंद्र भगवान इस भारत भूमि में लाख लाख शायद करोड़ करोड़ सालों के पहले आए थे, त्रेता युग में आए थे, परंतु कलयुग के पहले द्वापर युग है, उसके पहले त्रेता युग है, लेकिन इस चतुर्युग में, उस त्रेता युग में नहीं है, और बहुत बहुत पहले रामचंद्र भगवान आए थे। तो आज तक लोग रामनवमी महोत्सव पर और राम के विजयदशमी इस दो दिन में राम का स्मरण करते हैं, महोत्सव करते हैं। तो हम राम का स्मरण इतने सारे बहुत बहुत वर्षों के पश्चात राम की पूजा होते हैं, राम का स्मरण होते हैं, राम लीला होते हैं, राम कथा होते हैं, क्यों? क्योंकि रामचंद्र भगवान है। यदि रामचंद्र एक साधारण व्यक्ति था तो उनकी पूजा करने का कुछ भी जरूरत नहीं था, और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति का स्मरण मानव समाज में रहते हैं करोड़ करोड़ सालों में। तो आजकल भारत में कौन प्रसिद्ध है? सचिन तेंदुलकर और कौन? मनमोहन सिंह, रतन टाटा, ये सब बड़े बड़े लोग हैं ना? तो कितने साल ये सब व्यक्ति की प्रसिद्धि मानव समाज में रहेगा? रतन टाटा का नाम अगर हम कहेंगे इंग्लैंड में तो कोई उनका नाम नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर कुछ लोग जो क्रिकेट पागल वाले हैं, लेकिन इंग्लैंड में क्रिकेट पागल वाले तो कम है, भारत में तो ज्यादा है। दुख की बात है कि आजकल राम से और जनप्रिय है सचिन तेंदुलकर, लेकिन क्रॉस सालों के बाद राम की पूजा चलेगी और उस समय सचिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चले मानव समाज। तो सचिन के विरुद्ध हमारा कुछ नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए कि राम जो भगवान थे आज भगवान है और भगवान होंगे, और इसलिए हम राम की पूजा करते हैं, क्योंकि वे भगवान है। दूसरा व्यक्ति का उतना सा प्रभाव नहीं है कि क्रॉ क्रॉ साल मतलब त्रिकाल में, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल में मानव समाज में उसका याद रहेगा, साधारण व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। क्योंकि रामचंद्र भगवान है इसलिए हम आज तक राम की पूजा करते हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है, यही प्रमाण। कुछ लोग कहते हैं क्या प्रमाण है कि राम भगवान है, वो तथाकथित वैष्णव बोला कि राम तो भगवान नहीं है, वो पूरा अस्वस्थ कि भगवान राम भगवान नहीं है, तो वैष्णव वेश में वो एकदम सख्त नास्तिक था। और भी लोग है जो पूछते हैं कि क्या प्रमाण है कि रामचंद्र भगवान है, तो ये एक प्रमाण है, मुख्य प्रमाण है शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण, परंतु ये भी प्रमाण है कि आज तक लोग रामचंद्र भगवान का जन्मदिन पर महोत्सव पालन करते, ये भी एक प्रमाण है ना? क्योंकि यदि राम एक साधारण व्यक्ति था तो ऐसे नहीं होता। आजकल कलयुग का प्रभाव से बहुत नकली भगवान होते। आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नकली भगवान जो लगभग मर गए है, हॉस्पिटल में है, तो रामचंद्र भगवान उस प्रकार प्लास्टिक भगवान नहीं है, वास्तव भगवान है। तो ऐसे ये सब बाबा बापा अम्मा दीदी, तो कुछ समय में कुछ लोग मूर्ख लोग ऐसे मूर्ख 420 वाले की पूजा करते हैं, परंतु वास्तव भगवान की पूजा सब महान ऋषि मुनि देवताओं वास्तव भगवान की पूजा करते हैं। रामायण में लेख है कि विधाता ब्रह्मा जी इंद्र और सब देवताओं की याचना से भगवान विष्णु मानव के रूप में आए थे, दशरथ के पुत्र के रूप में रावण का संहार करने के लिए। तो सब देवताओं जानते हैं कि रामचंद्र भगवान है, लेकिन ये सब नकली भगवान, कोई देवता नहीं आते उनकी पूजा करने के लिए, केवल मूर्ख लोग ये सब नकली भगवान की पूजा करते। तो भारत में एक कॉम्पिटिशन होते, इतने सारे भगवान हैं, सब छोटे छोटे छुआ जैसे, परंतु आप हमको भगवान बोलते। तो रामचंद्र भगवान उस प्रकार छुआ जैसे नकली भगवान नहीं है, तो वास्तव भगवान है रामचंद्र भगवान, और इसलिए हम राम की पूजा करते। राम का रूप इतना सुंदर है कि आज तक उनके शुद्ध भक्तों बहुत आनंद लेते हैं रामचंद्र भगवान का रूप वर्णन सुनने में, और ये सब नकली भगवान का रूप क्या सुंदर है। वो व्हीलचेयर भगवान जो है, जो अभी हॉस्पिटल में है, उसका रूप क्या सुंदर है। वो असुंदरता का प्रतीक है, तो कैसे भगवान है। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। तो नहीं है, अगर नहीं है हमारा ज्ञान कि भगवान कौन है, तो राम लीला सुन के भी हम गलती से समझ लेंगे कि ये सब असुरिक लोग जो आपन को भगवान बोलना चाहते हैं, तो ये सब लोग वास्तव में भगवान है। और ऐसे हम सुनते साई राम साई कृष्ण, तो ये साई शब्द कहाँ से आया है, वो कोई शास्त्र में नहीं है, तो वो साई जो है तो खाली साई है, तो राम नहीं है। राम है दशरथ सुत कौशल्या नंदना, एक साधारण व्यक्ति जैसे उनके माता पिता है, परंतु तत्व विचार वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। सावाराध्य भगवान यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याइष्टवाय, वो सब बड़े बड़े देवताओं वास्तव भगवान की पूजा करते, और ये सब नकली भगवान का संपर्क है केवल एक देवता के साथ यमराज, और सब दूसरे देवता ये सब नकली भगवान देखने के लिए नहीं आते, केवल यमराज आते ये सब नकली भगवान के लिए। तो समझना चाहिए भगवान का शब्द क्या है, रामचंद्र भगवान कौन है, इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानते भगवान कौन है, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है, इसलिए हम ज्यादा लीला कथा नहीं करते, क्योंकि लीला सुनने के पहले हमें समझना चाहिए तो वो लीलाकारी कौन है। नहीं, यदि हम नहीं जानते तो भगवान कैसे भगवान है, तो ये भगवान शब्द शस्त्र जैसे हम लेंगे, और कोई भी व्यक्ति को हम भगवान कहेंगे, जैसे एक दूसरा महान असुर है जो साधु का वेश में आया था, उसका विचार था कि दरिद्र नारायण है, तो सब दुखी कंगाल लोग सब नारायण है, तो नारायण कौन है, लक्ष्मीपति वे जगन्नाथ है, तो कैसे नारायण गरीब है, तो ऐसे बोलना महान अपराध, तो लोग अज्ञानी है, और कलयुग का प्रभाव से अज्ञान का प्रभाव प्रभुत होते, ज्ञान का नाम है अज्ञान ज्यादा होते, जैसे कि आज काल बहुत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है भारत में, और लोग सोचते हैं कि आजकल भारतीय लोग तो काफी शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा का क्षेत्र में बहुत विकास हो गया, परंतु वास्तव इतने सारे विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय नाम में विद्यालय होते हुए भी भारत में विद्या का मान बहुत कम हो गया है, क्योंकि पूर्व काल में लोग तो पढ़ाई नहीं किए, ज्यादा लोग तो पढ़ाई नहीं किए, परंतु सबका ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, मैं आज जो स्थिति में हूं मैं इसी स्थिति में हूं क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का कर्म का फल इस प्रकार भुगतता हूं, और सब जानते थे कि रामचंद्र भगवान है कृष्ण भगवान है, परंतु आधुनिक तथाकथित विद्या का प्रभाव से लोग का विश्वास नहीं है भगवान में, कोई भगवान नहीं है ऐसा बोलते, कलयुग का प्रभाव से लोग सोचते हैं कि भद्र होने के लिए शिष्ट होने के लिए मांस खाना है, शराब पीना है, व्यभिचार करना है, भगवान में विश्वास नहीं रखना है, तो ऐसे बड़े लोग ऐसे कहते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा हो गया है, पूर्व काल में भारतीय लोग और बहुत ज्यादा शिक्षित थे, क्योंकि सब जानते थे रामलीला कृष्ण लीला। आजकल राम की लीला से लोग और बहुत कुछ जानते सचिन के बारे में या एंटी राम राव के बारे में या अमिताभ बच्चन के लिए। तो यदि हम सचिन के बारे में बहुत, सचिन क्या नाश्ता के लिए क्या खाते हैं, तो ऐसे जानकारी से हमारा क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। यदि हम जानते हैं रामलीला राम भगवान क्या करते हैं, तो कैसे राम जन्म था, कैसे दशरथ का पुत्र नहीं था, पुत्रहीन थे, और ऋषि अश्विन की कृपा से उनके ही चार पुत्रों थे जो सब भगवान विष्णु के खिला है, वो भी एक और गलत फहमी है कि चार भाइयों में केवल राम विष्णु भगवान है और सब तीनों भगवान ने, जो सब भगवान विष्णु के कला है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों विष्णु अवतार है। तो यही ज्ञान, यही सब जानकारी, यही विद्या है। और टीवी पर क्या सीरियल हो रहा है वो सब अविद्या है। तो वास्तव विद्या है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का मतलब अ से क्ष, जो नहीं जानते है लिखना वो अक्षाहीन बोलते, अक्षर ज्ञानहीन। तो अक्षर ये शब्द का दूसरा अर्थ है आख से क्ष का मतलब सब कुछ, आदि लेकर से अंत तक सब आ और क्ष, ये दो शब्द के बीच में आते हैं। तो अक्षर का मतलब सब कुछ, इसका मतलब भगवान। तो सबको अक्षर ज्ञानी होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए तो भगवान कौन है और भगवान कैसे भगवान है। कोई सामान्य व्यक्ति को भगवान बोलना अपराध होता है। भगवान का मतलब ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगिन, जिनके पास असंख्य दिव्य लक्षणों हैं, जिनमें छह मुख्य है, वो व्यक्ति भगवान है। ये छह मुख्य लक्षण क्या क्या है? ऐश्वर्य, प्रथम है ऐश्वर्य। भगवान कोई रास्ते में भिखारी नहीं है, वे लक्ष्मीपति है। तो पूर्ण ऐश्वर्य है भगवान के पास। यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। तो ये सब परीक्षा है, ये सब खेते हुए भगवान के लिए परीक्षा होना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, पूर्ण वीर्य शक्ति बल भगवान के हैं। भगवान कुछ व्यायाम नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं बलवान होने के लिए। उनकी स्वाभाविक ही आध्यात्मिक ही शक्ति है, तो पूरा बल है भगवान के पास। तो लीला के अनुसार भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और एक असहाय शिशु जैसे लीला विलास करते, तो फिर भी वे सर्वशक्तिमान भगवान है। तो आप सब जानते हैं कि अयोध्या में रामचंद्र भगवान का बाल्यकाल में अयोध्या आए विश्वामित्र और दशरथ से कुछ मांगना, तो मुझको ये दो लड़का दे दो, राम और लक्ष्मण, उस सब राक्षसों का संहार करने के लिए। तो दशरथ बोले मैं स्वयं जाऊंगा, ये दो मातृ स्तन पाई लड़कों को ले जाने का क्या जरूरत है। तो दशरथ का विचार था कि राम और लक्ष्मण तो छोटे लड़के हैं, तो वे योग्य नहीं है असुरों का संहार करने के लिए, परंतु विश्वामित्र ज्ञानी थे और विश्वामित्र जानते थे कि ये दो लड़के तो साधारण नहीं है, वे असुरों का संहार करने के लिए आए हुए भगवान है। तो भगवान बालक के रूप में होते हुए भी वे सदैव भगवान है, पूर्ण शक्तिमान है। तो वीर यशसा भगवान की पूरी कीर्ति है। आजकल कुछ ऐसे नकली भगवान है जिसके कीर्ति है कुछ लोगों में, परंतु वास्तव भगवान की कीर्ति केवल इस दुनिया में नहीं है, तो पूरे विश्व में भगवान रामचंद्र की पूजा सब बड़े बड़े देवताओं करते हैं, रामनवमी महोत्सव उद्यापन करते हैं सब बड़े बड़े देवताओं, और स्वर्ग में देवलोक में रामचंद्र की पूजा होती है। ये सब बाबा बापा अम्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है स्वर्ग में, नरक में पता, स्वर्ग में नहीं। नरक में और सब यमराज यमदूत ये सब नकली भगवान का स्वागत करने के लिए सब कुछ तैयारी करते। तो भगवान वास्तव भगवान का पूरा यश है, कीर्ति है और श्रेय सुंदर था। तो भगवान राम कितने सुंदर है, बहुत प्राचीन काल से सब बड़े बड़े वैष्णव कवि रामचंद्र का सुंदर रूप मेघवर्ण रूप का वर्णन किए हैं। तो कितने सुंदर है राम। तो केवल अयोध्या में नहीं है, परंतु वनवास का समय भी जिसमें राम का कुछ आलंका नहीं था, तो उनका वेश एक ऋषि का जैसे था, परंतु उस समय भी राम का रूप का स्वाभाविक सुंदरता इतना सा था कि दंडकारण्य के ऋषियों वो राम रूप से इतना आकर्षित हुए कि वे भी सीता जैसे, स्वामिनी जैसे, पत्नी जैसे राम की सेवा करना चाहते थे। तो रामचंद्र भगवान दंडकारण्य के ऋषियों को बोले कि इस अवतार में मेरा व्रत है एक पत्नी व्रत। तो आप लोग सब वापस आओ, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा। तो उस समय मेरा मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, तो उस समय गोपी के रूप में आ जाओ और उस समय मेरा सुंदरता कृष्ण के रूप में आप सब वो सुंदरता का आस्वादन कर सकते। तो ज्ञान, भगवान पूर्ण ज्ञानी है, लीला विलास करने के लिए रामचंद्र भगवान एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं। उनकी योग माया शक्ति से वे एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं, परंतु उनका मूल स्वभाव है कि वे पूर्ण ज्ञानवान है। विशेषकर कृष्ण के रूप में भगवान उनका पूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं भगवद गीता कहने से। भगवद गीता में सात श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञान का उपसंहार प्रदान करते हैं। और भगवान का एक लक्षण है वैराग्य। तो विशेषकर रामलीला में भगवान ने वैराग्य प्रदर्शन किया। तो सब आयोजन प्रस्तुत था, भगवान राम को अभिषिक्त करना अयोध्या राज होने के लिए, परंतु अचानक समाचार आया कि राम तुम अयोध्यापति नहीं होंगे, तुमको वनवास करना है। कल वो राजाभिषेक नहीं होगा, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और वनवास करना पड़ेगा। तो रामचंद्र भगवान विचलित नहीं थे, पूरे तैयार थे, ठीक है गुरु वचन मानना है, पिताजी का वचन मानना, पिताजी जो कहते मैं पालन करता हूं। तो इस प्रकार भगवान पूर्ण वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के असंख्य दिव्य गुणों में छह मुख्य है, ऐश्वर्य, वीर्य अर्थात शक्ति, यश अथवा कीर्ति, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य। तो यही सब समझना चाहिए कि हम रामचंद्र को भगवान बोलते हैं, ऐसा हमारी कल्पना नहीं है, परंतु सब महान महान ऋषि मुनि और सब शास्त्र भी स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र भगवान है, क्योंकि उनके उचित गुणों है जिससे हम समझ सकते हैं कि वे भगवान है। तो रामलीला सुनना चाहिए, परंतु पहले समझना चाहिए तो राम कौन है, भगवान कौन है, भगवान शब्द का क्या अर्थ है और हमारा क्या कर्तव्य है रामचंद्र भगवान की सेवा में। वास्तव में आजकल भारत में राम से और भी प्रसिद्ध है हनुमान, बहुत राम मंदिर है परंतु और भी बहुत ज्यादा हनुमान मंदिर है। ऐसा होता है क्यों? तो लोग का विश्वास है कि हनुमान जी है संकट मोचन, और खास कलयुग में सब लोग के संकट बहुत होते हैं। लोग का विश्वास है हनुमान। तो हनुमान इतना प्रसिद्ध है क्यों और इतना शक्तिमान है क्यों? तो रामचंद्र प्रसिद्ध है क्योंकि वे भगवान, वे अतिमार्च लीला करते हैं। एक उदाहरण है कि राम भगवान एक सेतु बना जिसका नाम आज तक प्रसिद्ध है, राम सेतु। और वो सेतु कैसे बनाया? बड़े बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंक के सेतु बनाया। तो आजकल यदि आपको इंजीनियर होना चाहते हैं तो ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ब्रिज बनाने के लिए स्टील और क्या स्टील सीमेंट और सब नक्शा और सब डिजाइन सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रामचंद्र भगवान का ब्रिज बनाना का सिस्टम विचित्र था। केवल बड़े बड़े पत्थर फेंकने से राम सेतु बनाए हुए हैं, और सब पत्थर पानी के ऊपर भासमान था। तो वो संभव है भगवान के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भगवान राम एक सेतु बनाए धनुष कोटी से लंका, परंतु हनुमान के लिए कोई सेतु बनाने का जरूरत नहीं था। तो हनुमान तो केवल क्या बोलते लाफ दिया, जंप किया, लाफ दिया, क्या उठा, छलांग दे। तो क्या है, हनुमान राम से बड़ा है, राम की ज्यादा शक्ति है राम से? नहीं, एक्चुअली राम से हनुमान बड़ा है, परंतु जैसे कुरुक्षेत्र में भी भगवान कृष्ण स्वयं लड़ाई नहीं किए, अर्जुन को शक्ति प्रदान किया जिससे अर्जुन की कीर्ति बड़ी होगी। हनुमान कैसे चालन के है? तो राम की शक्ति, राम की प्रदत्त शक्ति से, तो भगवान राम का लंका को आक्रमण करने का जरूरत नहीं था। तो केवल इच्छा करने से रावण का वध हो सकता, परंतु ये सब लीला है। तो लीला में भगवान उनके भक्त को ज्यादा कीर्ति देते हैं, ज्यादा शक्ति देते हैं। तो इस प्रकार हनुमान राम से बड़ा है। तो राम से बड़ा कोई नहीं हो सकते, लेकिन भगवान उनकी इच्छा से, उनके भक्त उन स्वयं से बड़ा बनाते। तो हनुमान से हमको क्या सीखना है? समुद्र चालन वो हमारे लिए संभव नहीं होगा। हमारे लिए संभव है हनुमान का आदर्श के अनुसार रामचंद्र भगवान की सेवा करना। हम हनुमान जैसे इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकते, परंतु हनुमान का आदर्श के अनुसार हम भगवान की सेवा कर सकते। तो हमारे लिए इतनी बड़ी सेवा करना संभव नहीं है, और रामचंद्र भगवान की दया से जरूर भी नहीं है, क्योंकि रामचंद्र भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। वनवास का समय में भगवान राम तो अयोध्यापति होते हुए भी तो केवल फल फाल मूल जल ऐसे जंगली भोजन के वस्तु खाते थे, और लक्ष्मण जंगल में जाते थे, ये सब फल फल जाल पत्ता मूल शाक संग्रह करने के लिए। तो यदि हम भगवान रामचंद्र को प्रेम प्रीति से फल फल जाल इत्यादि अर्पण करते हैं, तो भगवान रामचंद्र संतुष्ट होंगे। तो हनुमान से हमें सीखना चाहिए सेवा भावना। हम भी रामलीला में भाग ले सकते, यदि हमारी इच्छा है। हम केवल रामलीला नहीं सुनेंगे, उसमें हम भाग भी ले सकते। हम भी रामचंद्र भगवान का वानर वाहिनी में एक वानर हो सकते, या हम अयोध्या निवासी हो सकते, हम दंडकारण्य के ऋषि हो सकते, राम भगवान की व्यक्त लीला में। अभी हम राम के बारे में कहते हैं और राम नाम कीर्तन करते हैं, और कहना है कि आज तक जहां जहां रामलीला की कथा होते हैं वहां वहां भगवान राम उपस्थित होते हैं। हनुमान आते हैं और हनुमान जहां जाते वहां भगवान राम भी जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र भगवान हनुमान के हृदय में है। तो भगवान राम आज तक प्रकट होते हैं, परंतु व्यक्त रूप में नहीं। यदि हम चाहते हैं हम हनुमान का आदर्श के अनुसार, सेवा भावना के अनुसार हम रामचंद्र भगवान की लीला में एक सेवक या सेविका या वानर या घास एक जीव के रूप में हम भाग भी ले सकते, तो ऐसे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत भूल धारणा है भगवान राम के बारे में कि राम ज्योति ज्योति से आया है। रामचंद्र भगवान का कोई वास्तव नाम गुण रूप कुछ नहीं है, परंतु रामचंद्र के अनेक दिव्य नाम है, अनेक दिव्य गुणों है। अपार लीला है। तो रामचंद्र भगवान है, वे सर्व दिव्य गुणों से विभूषित है, और हम जो जीव है हम रामचंद्र भगवान के सनातन दास है। तो यही सब समझना चाहिए। चाहे भी हमारी रुचि है कृष्ण लीला में, चाहे भी हमारी रुचि होती है राम लीला में, हम सब भगवान का दास है। और वो भगवान कौन है? कृष्ण, राम, वामन, नरसिंह। तो कौन है भगवान समझना चाहिए। भगवान है राम, रामचंद्र भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ज्योति के प्रतिफलन या परिवर्तित रूप नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है वो रामचंद्र भगवान का अंग ज्योति से, ऐसा नहीं है कि राम ज्योति से आते हैं। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है मानव समाज में। और कुछ लोग है खास तमिलनाडु में जो राम को आदर नहीं करते हैं, तो रावण को ज्यादा आदर करते हैं। कुछ लोग है जो बोलते हैं कि वो राम उत्तर भारत से आया था और रावण हमारा दक्षिण भारत के राजा था, और इस प्रकार कुछ पॉलिटिक्स करते और बोलते हैं कि रावण अच्छा था और राम खराब था। तो ऐसे आज तक बहुत छोटे छोटे रावण हैं। वेलोर है एक शहर तमिलनाडु में, चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर इस्कॉन का छोटा सा एक केंद्र है, और उसके उस मकान में, किराया का मकान में जिसमें इस्कॉन का ऑफिस है, उसके सामने एक मकान है, और मकान का मालिक का नाम है, वो लेख है मकान के बाहर रावण, उसका नाम है रावण। तो कैसे ऐसा नाम मिला? क्योंकि उसका पैदा का समय उसके पिता श्री या पिता आश्री, वो एक व्यक्ति जिसका नाम है करुणा निधि से पूछा वो शिशु को क्या नाम देना, और वो करुणा निधि बोला रावण। और अपन दोनों लड़के को स्टालिन और हिटलर ऐसे नाम दे। तो किस प्रकार का व्यक्ति है? तो नवजात शिशु को रावण नाम दे। एक्चुअली वो रावण वो आदमी जो हमारा इस्कॉन के सामने रहते हैं, उसका स्वभाव तो रावण जैसे नहीं है, वो भक्त व्यक्ति है। तो मंदिर के मतलब छोटा सा घर है, तो यदि ज्यादा भक्त आते हैं तो वो रावण और जिसका नाम है रावण, तो अपने घर में भक्तों को निवास स्थान देते हैं, तो ऐसे ही सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग जो रावण को आदर करते हैं और राम को नहीं, तो इसलिए वास्तविक राम भक्ति का प्रचार करने का बहुत बड़ा जरूरत है। और कुछ लोग है जो प्रचार करते हैं कि राम कृष्ण और सब खराब है, ये सब सनातन धर्म छोड़ दो और हमारा धर्म ग्रहण करो जिसमें राम कृष्ण और सब वैदिक देवताओं को निंदा करना मुख्य नियम है और गौमांस का खाना वो भी मुख्य नियम है। तो यही सब चलते क्यों? क्योंकि वास्तविक राम भक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार का अभाव है। तो आज का राम जन्म महोत्सव में मैं आप सभी पुण्यशाली राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रयास में शामिल हो, वास्तविक राम भक्ति का प्रचार करना का प्रयास में आप शामिल हो। यदि वास्तविक भक्ति का प्रचार नहीं होते हैं तो वो प्राचीन प्रसिद्ध पवित्र भारतीय संस्कृति जिसका केंद्र बिंदु राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है वो थोड़े दिन में सब लुप्त हो जाएगा। तो कृष्ण भक्ति राम भक्ति का प्रचार करना चाहिए। इस प्रयास में मैंने कुछ प्रयास किया था, मेरे द्वारा प्रकाशित है हिंदी इंग्लिश तेलुगु अन्य भाषाओं में वाल्मीकि कृत रामायण कहानी के रूप में सरल भाषा में इसको प्रकाशन किया था। तो यदि आपके पास नहीं है इस वाल्मीकि कृत रामायण तो आप जरा सा लीजिए। आज बहुत शुभ दिन है ये रामायण लेने के लिए और घर में आप पढ़ लो और आपके बच्चों को पढ़ाओ। आपका कर्तव्य है, पिता और माता का कर्तव्य है बच्चों को खाली रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करना नहीं, स्कूल भेजना नहीं। तो पिता माता का मुख्य कर्तव्य है बच्चों को कृष्ण भक्ति राम भक्ति सिखाना। तो रामायण ले लो, खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ और इस प्रकार कम से कम अपने घर में आप राम भक्ति कीजिए, कृष्ण भक्ति कीजिए और प्रचार भी कीजिए। भगवद गीता, कृष्ण लीला, रामायण, श्रीमद् भागवत, ये सब दिव्य ग्रंथों से भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो यही हमारा निवेदन है। यदि किसी अभी समय हो गया, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे। आप प्रश्न नहीं है तो और हम और क्या कहेंगे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, हरे कृष्ण।